599 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie spotkanie premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Prezydent podpisał, ale też skierował ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Od września w szkołach będzie jedna, a nie dwie lekcje religii. W Warszawie spotkanie premierów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer rozmawiali m.in. o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Więcej wie o tym Przemysław Lis, który jest przed kancelarią premiera. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, o czym dokładnie rozmawiali premierzy? Rozmowy dotyczyły m.in. projektu zacieśniającego współpracę w zakresie wspierania sił zbrojnych oraz wspólnych działań w celu ochrony Europy przed rosyjską agresją, ale też w walkę z dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi. Nasze kraje mają także współpracować w zakresie rozbijania gangów przemytników ludzi, zabezpieczania dostaw energii i ochrony infrastruktury. Co więcej, Warszawa i Londyn razem mają także zadbać o bezpieczeństwo na morzu. Będziemy skutecznie zapobiegać aktom sabotażu i w razie czego także będziemy działać trochę jak to już Finlandia zaczęła. Gdyby jakieś znowu złe zdarzenia miały miejsce na Bałtyku, będziemy działać w sposób bardzo twardy. Będziemy także współpracować z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na Morzu Północnym. Mówił Donald Tusk. Premier Wielkiej Brytanii podziękował Polakom za wspieranie Ukrainy. Keir Starmer podkreślił także, że jedyny możliwy pokój to pokój na ukraińskich warunkach. Szef brytyjskiego rządu mówił także o współpracy z Polską i Unią Europejską w zakresie bezpieczeństwa. Podzielamy wizję zagrożeń, a skala tych zagrożeń musi się spotkać z naszą odpowiedzią, powiedział w Warszawie Keir Starmer. Sprzed kancelarii premiera Przemysław Lis. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na ten rok, ale niektóre przepisy skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Wątpliwości głowy państwa budzą zapisy dotyczące budżetów Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent podpisał budżet ze względu na zapowiedziane w nim podwyżki płac w sferze budżetowej czy waloryzację rent i emerytur. Miał jednak zastrzeżenia co do części przepisów, więc skierował je do Trybunału Konstytucyjnego, przekazała Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Tak, poważne zmiany w budżetach, przede wszystkim KRS-u i Trybunału Konstytucyjnego, powinny w ocenie pana prezydenta podlegać ocenie przez Trybunał Konstytucyjny. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski i poseł PSL Stefan Krajewski nie podzielają wątpliwości prezydenta. Broni, czego bronić nie powinien, czyli zmniejszenia budżetów instytucji, które generalnie, delikatnie mówiąc, nie pracują albo pracują mało. Trybunał Konstytucyjny będzie tak naprawdę sędzią we własnej sprawie. Trybunał Konstytucyjny ma maksymalnie 2 miesiące na wydanie orzeczenia w tej sprawie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Od września uczniowie będą mieli jedną lekcję religii, a nie dwie w tygodniu. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przypomina, że jest to realizacja jednej z obietnic wyborczych. Odnosząc się do tej kwestii, marszałek Sejmu Szymon Hołownia nawiązał do propozycji, która leżała na stole w czasie rozmów episkopatu z rządem. Propozycja, żeby była jedna lekcja religii albo jedna lekcja etyki, ale obowiązkowe, jest sensowna. Musi być w szkole nauczanie o wartościach. Jeżeli nauczamy o przedsiębiorczości, jeżeli nauczamy o bardzo wielu różnych rzeczach, to musi też być jakieś nauczanie o wartościach. Nauka religii w publicznych szkołach organizowana jest w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. Jeśli chodzi o etykę, tygodniowy wymiar godzin ustala dyrektor szkoły. Wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedzili jednego z najstarszych powstańców warszawskich, pan Andrzej Świętorzecki, pseudonim Zygmunt, ma 103 lata i jak mówi, cieszy się, że w obecnych czasach młodzi ludzie interesują się historią. Dobrze jest razem powspominać, może żeby pamiętali dobrze o tamtych czasach, bo jest to kawał historii naszej i osobistych przeżyć też. Z takich spotkań korzystają też wolontariusze, dla nich powstańcy to skarbnica wiedzy, której nie znajdą w żadnej książce. Oni zawsze się cieszą, zwłaszcza z młodych ludzi, jak do nich przychodzą, bo jesteśmy takimi trochę ich przekaźnikami tej wiedzy, tego doświadczenia z ich czasu. No i przede wszystkim po prostu jest to dla nich miłe, że ktoś o nich po prostu pamięta. Mówił wolontariusz Patryk Kulesza. Na całym świecie żyje 76 powstańców warszawskich, którzy mają 100 lub więcej lat. W Warszawie jest ich 52. TikTok zgodnie z prawem będzie mógł być zakazany w Stanach Zjednoczonych. Taką decyzję podjął Sąd Najwyższy. Wymiar Sprawiedliwości odrzucił apelację właścicieli popularnej aplikacji, którzy twierdzili, że zakaz narusza pierwszą poprawkę do konstytucji mówiącą o wolności słowa.

Dobry wieczór. Młodzież mówi piątek, piąteczek, piątunio. No i chyba tak jest. Zaczynamy zabawę, bo przecież lista przebojów to nic innego jak zabawa. Michał Grabek-Grabkowski przy mikrofonie. Na szczęście w towarzystwie specjalistów. Dziś Michał Jakubik program zrealizuje. Marek Pawlukiewicz będzie czuwał nad kolejnym, 37 już, notowaniem listy przebojów pierwsza trójka. No ale mam nadzieję, że nasze grono dzisiaj się powiększy i że wy, słuchacze radia, zaszczycicie nas swoją obecnością. Biorąc pod uwagę, że już pewnie gdzieś radio gra po cichu albo głośniej, na wstępie serdecznie dziękuję za odzew, za wsparcie, za obecność, za miłe słowa na temat listy, ale przede wszystkim za oddane na nią głosy. Bez nich, jak wiemy, maszyna nie ruszy, stoi w miejscu i będzie nuda, a my nudy tutaj nie chcemy i dzisiaj nudy nie będzie. Dzisiaj mamy niezły orzech do zgryzienia, właściwie w pierwszej godzinie 20 tych orzechów, w drugiej kolejnych 30, co oznacza, że od dzisiaj przez 3 godziny na antenie trójki słuchamy ulubionej muzyki słuchaczy naszego radia, tych, zaznaczam, którzy bawią się w głosowanie, a to przecież bajecznie proste, wystarczy wejść na naszą stronę, znaleźć zakładkę Lista Przebojów, a tam cały imponujący zestaw piosenek i oczywiście można oddać głosy na swoich faworytów. Widziałem w tym tygodniu lekką konsternację na polskich fanpage'ach formacji The Cure po tym, co się stało z trzema piosenkami tej grupy w zeszły piątek. Jak będzie dziś? No, na pewno okaże się to do godziny 22. Poza tym proponuję sprawdzić, jak ułożyły się dzięki głosom słuchaczy, jak ułożyło się 37. notowanie listy przebojów trójki. Pierwsza trójka do godziny 22. Przypominam o numerze telefonu 2 2 i 7 3. Można dzwonić, jeżeli ktoś ma ochotę w piątkowy wieczór chwytać za słuchawkę i dzwonić tu na Myśliwiecką 357, no to bardzo proszę. I mówiłem tydzień temu, że można też wysłać kartkę. No i pierwsza przyszła. To serdeczne pozdrowienia od naszych stałych słuchaczy, od pani Krystyny i od pana Andrzeja. Kartka jest dzisiaj tutaj w studiu. Serdecznie dziękuję. Myśliwiecka 357-00459 Warszawa. Jeżeli ktoś chce wysłać kartkę, to przecież dla chcącego nic trudnego. No i tak sobie myślę właściwie ostatnio, za każdym razem, kiedy przychodzę do radia, że może akurat w tym momencie słuchają trójki ci, którzy jeszcze nigdy jej nie słuchali, no tym bardziej ci, którzy nigdy nie słuchali listy przebojów. Ja przypominam, że w każdy piątek między 19 a 22 słyszymy się w pierwszej trójce, a być może dzisiaj przed radiem są ci, którzy tydzień temu nie byli z nami, więc niniejszym oświadczam, że na szczycie zestawienia takie oto dźwięki. Pytasz, co tam nie słychać, gdzie nie pójdę, sukces, mleko, miód, w domu zdrowi wszyscy, żona kocha, że mu we mnie chłód. Jak naprawić głowę, zanim sobie coś zrobię, coś dziwnego powiem, nie wiem, w czym problem. Naprawdę nie wiem, w czym. Naprawdę nie wiem, w czym. To już mamy wszystko, w 36. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka Jaco Brango, Jak naprawić głowę. To najwyżej notowana nowość tydzień temu i od razu na miejscu pierwszym. Jak będzie dzisiaj? No, powtórzę się, my już wiemy. Słuchacze, zachęcamy do tego, aby zostali z trójką. Dzisiaj 17 dzień stycznia. Co działo na liście się 17 lat temu? W notowaniu 1355. Uwielbianie przez naszych słuchaczy The White Stripes. 17 lat temu, dokładnie 19 stycznia, listę prowadził Piotr Baron. Pozdrawiamy serdecznie. Ten utwór na miejscu 14, awans o 13 pozycji, Conquest, White Stripes. 17 lat temu na liście przebojów. 17,5 minuty po godzinie 19 już można oddawać głosy na kolejne 38 notowanie, a zestaw, tak jak powiedziałem, nagrań imponujący. Dzisiaj nowości w tym zestawie, pojawiające się regularnie co tydzień. Manic Street Preachers. Nie wiem jak państwo, ja im kibicuję od zawsze. Sprawdźmy ich nowy singiel. Out of the wilderness, take the ghastly west. Manic Street Preachers. Dzisiaj jako nowość w zestawie do głosowania, no jest metoda, abyśmy tej piosenki słuchali częściej. Wystarczy wejść na stronę www.trójki i najnormalniej w świecie oddać na nią głos. People Ruin Paintings to nowa propozycja, płyta 31 stycznia. W zestawie nowość Jungle. Fantastyczny teledysk do tego utworu Keep Me Satisfied, formacja Jungle jako jedna z kilku nowości w zestawie do głosowania na naszej stronie. 24,5 minuty po godzinie 19, no to pora sprawdzić, jak głosy oddane przez słuchaczy trójki ustawiły dziś naszą listę. Pierwsza trójka, lista przebojów. No i wskakujemy od razu do poczekalni i od razu w zaspie, na 50. Sunburst. Zaspy, taki jest tytuł tego nagrania. Formacja Sunburst na miejscu 50 w naszej poczekalni. Ja przypominam o numerze telefonów 2 2 7 3. Można zawsze zadzwonić na Myśliwiecką, jeżeli ma się ochotę w piątek wieczór to robić. Jesteśmy dalej w poczekalni. Paul Weller, That's What She Said, miejsce 49. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, to przypominam, dziś zabawa do godziny 20, poczekalnia od 20 do 22, pierwsza trzydziestka, 37 notowania listy przebojów trójki, pierwsza trójka, Paul Weller, That's What She Said, na 49. Jeszcze przypomnę adres mailowy, pod który można pisać, michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. O głosowaniu mówiłem? Tak, mówiłem, ale nie mówiłem, że na 48 St. Vincent. Mero Sero, taki jest tytuł tego nagrania. Jeżeli będziecie wy, drodzy słuchacze, głosujący na listę, szukali go w naszym zestawie St. Vincent na 48 dziś. Miejsce wyżej, Elbow. Adriana Again, taki jest tytuł tego nagrania. On jest w poczekalni. Czasami sobie tak myślę, że z tą poczekalnią to jest tak jak z czwartym miejscem na Igrzyskach Olimpijskich. Niby blisko, niby już parę kroków, żeby wybić się spośród wielu, no ale jeszcze krótka lub dłuższa droga czeka do tego, aby być w ścisłej czołówce. Wszystko to się może zmienić za sprawą waszych głosów, drodzy słuchacze. Na naszej stronie radiowej można tam sobie znaleźć zakładkę Lista Przebojów, no i zagłosować na ulubione piosenki, a jest w czym wybierać, powtórzę raz jeszcze. Elbow, Adriana Again, to jeden z tych utworów, które dziś w propozycjach w poczekalni na 47. A na 46. Lola Young, Charlie, taki jest tytuł tego nagrania. jesienni, a nawet zimowo. Lola Yankee, Lily Achty, Charlie w naszym zestawie w poczekalni do godziny 20. Taka właśnie, teraz 19.33 na naszym zegarze, a my brniemy. Kolejna kobieta, Sharon Van Etten. Piąte w naszej poczekalni, Sharon Van Etten, Southern Life. Dużo kartek dookoła mnie, dużo informacji. Jednym okiem spoglądam w media społecznościowe Trójki. No, dyskusja pomału się zaczyna tam robić. Zachęcam do tego, aby podpisać listę obecności. Kto dzisiaj jest z nami? Można też napisać maila lub zadzwonić, ale o tym mówiłem. 44. Polska propozycja w naszej poczekalni. Wiktor Dyduła. Szybkie tempo. Nową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie. Łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. No i my dzisiaj też tempo mamy do godziny 22. Okaże się, jak tam The Cure, jak pozostałe utwory, które w ścisłej czołówce były na 36. notowaniu naszej listy. Dziś 37. wydanie, przypominam, na naszej stronie lista przebojów, można głosować. Wiktor Dyduła, szybkie tempo. Miejsce wyżej, też polskie podwórko, Barbara Wrońska, ten sam kurs. Zmarznięty sta. Ja wiem, najgorsze, co można zrobić, będąc prezenterem radiowym, to w połowie piosenki odzywać się, ale jest jeden sposób, aby tych piosenek słuchać w całości na antenie Trójki w piątek wieczorem. Wystarczy na nie głosować. Ten sam kurs, Barbara Wrońska, Melancholinie i Melancholinie na 42. Warhouse. Too little and too late. I need some kind of tension to make the string vibrate. control over impulses I fought. I was standing guard for 20, still the minute I was not. How tired is the army that's landing on your shore? Well, mostly I want power, but sometimes I want more. No nie wiem, najpierw koncert w Osieckiej, potem wywiad Maćka Jankowskiego na naszej Lytenie Warhouse, bardzo popularny, tymczasem na 42, w 37 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Przypominam, jesteśmy w poczekalni, 20 minut do godziny 20. James Blake, to teraz. As I separate my cardboard, set my tax aside to fund another war, my spirit wakes up asking if we're spending what we can't afford. Would you come home? I always say they love your mind, you just don't vocalize it. James Blake, no właśnie, w swoim stylu, Like the End, na miejscu 41 w poczekalni 37 notowania listy przebojów pierwsza trójka. Można pisać, można dzwonić, można... Proszę zapytać Grabka, co z tymi podsztówkami? Czy można jeszcze na tych podsztówkach głosować, czy nie? Obowiązkowo. Myśliwiecka 357-00-459. Można wysyłać pocztówki i przede wszystkim na nich nas pozdrawiać z dopiskiem lista przebojów pierwsza trójka. 40. Sam Fender, People Watching. To jest 37. notowanie listy. Dzień temu powiedziałem, że pocztówki będą najbardziej premiowane, ale jeszcze nie wymyśliłem pomysłu, jak je premiować. No ale jak zaczną napływać tutaj do nas, to na pewno coś się wymyśli. Sam Fender na 40, ale zawsze może być wyżej. I znowu wchodzimy na podwórko polskie. 39. Agata Karczewska w utworze Harvest. Someday. Harvest. Taki jest tytuł tego utworu. Jeszcze raz powtórzę, jakby słuchacze szukali go w zestawie, a w zestawie on się znajduje, a w dzisiejszej poczekalni na miejscu 39. Nie opuszczamy polskich artystów. Waluś, Kraksa, Kryzys. Sprawdź to. To tytuł nagrania. Zabawa prosta, podoba ci się ten utwór, zagłosuj, a potem sprawdź to w 38. notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Jaka będzie dzisiaj pierwsza trójka? No, okaże się kilkanaście minut przed 22. Póki co jesteśmy w poczekalni, miejsce 37. Szalenie popularna grupa na całym świecie, Idols. Cross a line if you only snort it. If you can't work it, then what's your purpose? On that surface, looks like a circus. All these clowns around pull the curtain. She looks like she want me for certain. All that lurking won't get a burden. Searching for something you cannot hide. Looked in the wrong place, but should search aside. Relied on things that just let me down. But now I see what it's really about. Lost trust in me and left lots of doubt. When our lives arrived, the voices got loud. Cried myself on things I can't help. Took wrong turns, don't know right but left. But found my way to the home that I strayed. Everything okay. Widziałem ich na koncercie, to naprawdę niesamowite przeżycie muzyczne. Na razie widzę ich tylko w poczekalni na miejscu 37. Idol z Danem Brownem. Pop, pop, pop. Sytuację zawsze można zmienić. Jakub Skorupa i tutaj zostawię trzy kropek. Odważnie, Jakub Skorupa, dla ciebie zatańczy jak Elvis w piosence Trzy kropek, dziś na 36. w poczekalni 37. notowania listy przybojów trójki, pierwsza trójka. 12 minut pozostało do godziny 20. To jest dobry moment na utwór Farewell, Bezkres i Bokka. The sky. turns red, the time has No coś mi się wydaje, że to cała ekipa magazynu muzycznego Rotacja zagłosuje na ten utwór, choć mogę się mylić. Oczywiście pozdrawiam swoją drogą Bez Kres i Bokka, Farewell, na miejscu 35. Wszystko się może zmienić i ten utwór może być w pierwszej 30. Dziwna wiosna, 34, daleko stąd, taki tytuł tego nagrania. Siódme notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Jesteśmy w poczekalni i jeszcze w tej poczekalni kilka minut będziemy. Teraz z zespołem Dziwna Wiosna, daleko stąd, to miejsce 34. Przypominam o telefonie 2 2 7 3 i przypominam też o mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl. A teraz jedna z naszych najbardziej rozpoznawalnych wizytówek muzycznych na całym świecie. Trupa Trupa, Sister Ray, 3-3. Ich nagrania prezentuje sam Iggy Pop w BBC w swoich audycjach. Ich nagrania prezentujemy również my w liście przebojów. Na razie w poczekalni, na miejscu 33. Trupa Trupa, Sister Ray, ale przecież może być inaczej i może ten utwór znaleźć się w pierwszej 30. Czy ja mogę na antenie mówić o swoich faworytach? Chyba mogę, no przecież od zawsze kibicuję formacji Primal Scream. Ona dzisiaj na 32. Innocent money, innocent money, spend the world last year. Innocent.